يقول عن حجاب أنه يغني شبابي ويقالوا بأحيائي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي ونكسن دقيستيال ملو البو أدنغا مقشان كسو دواد برنامج كهدو حوري سيادة عاونا قدو بداني دي كسو قد بندو نوحا كميدا فافاهن ديراد او لغهل ايو duqeynti ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u geysteen xarunta madaxtooyada maxaa ka jira in xildhibaan ka mid ah baarlamaanka uu ku dhaawacmay isla markaana dad kale ay ku dhinteen gudaha xarunta madaxtooyada wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaas ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijka waxa kale oo aad caawa ku maqli doontaan xasan sheekh oo shaaca ka qaaday in kenya weerarkii ceelcadde looga dilay askar ku dhow 200 maxaa ka jira in warkaasi uu aad u saameeyey shacabka waddanka kenya isla markaana ay dowladda waddankaasi hadal kulul ka soo saartay warka xasan sheekh barnaamijka ayaad uga bogan doontaan inta uu socdo dhuuxa wareysiyada waxaad ku maqli doontaan maamulka islaamiga ah ee degmada saakow oo dowlad diini ah u qabtay dadka tujaarta ah iyo sheekh fuad maxamed khalaf oo kelimad muhiim ah ka jeediyey gunaanadka dowladda barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa dareenka tujaarta iyo kelimada sheekha caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad ku dhagaysan doontaan siyaasi soomaaliyeed oo isdultaa ku sameynaya hadalkii ka soo baxay xasan sheekh iyo war axmed madoobe uu ka dhawaajiyey kaasoo uu ku inkiray in kenyaatigu ay dhibaato iyo xasuuq ka geysteen gobolka gedo waraysigaas oo dhinacyo kala duwan taabanaya ayaad uga bogan doontaan barnaamijka caawa barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan cabdiraxmaan baadiyow oo la tartamay xasan sheekh xilligii doorashada oo shaaca ka qaadaya in dowladda xasan ay fashilantay isla markaana ay awoodi kari la'dahay inay xitaa difaacato xarunta madaxtooyada isaga oo sidoo kale sheegay in shirkii ka dhacay dalka turkiga uu ahaa shir fashil wada xambaarsan waraysi aynu la yeelanay baadiyow ayaa ka mid ah qodobada caawa aan idinku hayno dhuuxa waraysiyada waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah dadka deegaanka tuulo barwaaqo oo kenyaatiga maanta ay duqeeyeen dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa kaloo aad ku dhagaysan doontaan saxafiyad u dhalatay waddanka turkiga ah oo muddo 12 maalmood ka hor ka laabatay magaalada muqdisho oo sheegtay hadal burinaya khudbaddii uu xasan ka jeediyey magaalada Istanbul. Dhanka farsamada ee barnaamijka waxaa hagaya caawa xareed waa mar kale iyo dhuuxa waraysiyada. waa hagaaga dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaanu hawadeeda ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aynu ku bilowna ee guutada madaaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay maanta duhurnimadii madaafiic la tiigsadeen xarunta madaxtooyada madaaficda ay ganeen mujaahidiinta ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 9 madfac 8 ka mid ah madaaficdaasi waxay u dhaadhaceen xarunta madaxtooyada meelaha ugu badan ee madaaficdu ay ku dhaceen waa halka uu degan yahay ra'iisul wasaaraha 4 qof ayaa ku geeriyootay hoyga ra'iisul wasaaraha 3 ka mid ah waxay ila wareedyo ay xaqiijiyeen inay ahaayeen ilaalada gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha iyadoo midkood uu ka mid ahaa darawalada ra'iisul wasaaraha waxaa kale oo jira tiro aad u badan oo shaqaale iyo saraakiil isugu jira oo isla goobtaasi ra'iisul wasaaraha ku dhaawacmay madaafiic kale ayaa waxay ku hobteen qaybaha kale ee madaxtooyada sida goobo ay xilliyada qaar ku nastaan xildhibaanada iyo geerash weyn oo ku yaalla gudaha madaxtooyada oo gaadiidka lagu sameeyo gaadiid halkaasi yiilay ayaa burburay sida xogta aynu ku helnay cabsi iyo barakac ayaa maanta oo dhan laga dareemayay xarunta madaxtooyada dadka ku dhaawacmay duqeynta waxaa ugu caansan oo ka mid ah xildhibaan cabdi barre oo ka mid ah baarlamaanka inta badan dhaawacyada waxaa la geeyey cisbitaalka daaru shifa محمد عباس او اه اقاسمها عسبتال كاسي ايا صحافة دو شاقي اني جران تيرو دا وعيا اه او لسوغار سيي مانتا لغانا كان اي مدحتو يدا سيدي دا مدفع اي او دا دعضي قدها حرونتا مدحتو يدا غارهان قيبها او قومهيم سن ايا وحا كوساقال اه مدفع كالي او اسنا كودا عي دفاع يدا عيدا مدى ششيها اي ليهين انكستو انا نفافاهين رسمي اه كيلين انتا او ليجي هاي خسارها او جيستي duqayntan maanta dharaar cad oo duhur ah loo geystay madaxtooyada ayaa waxa ay noqonaysaa tii saddexaad ee muddo 2 bilood gudahood sidan oo kale loogu weeraro xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan duqaynta ah ciidamada Kenyaatiga ayaa wali waxa ay wadaan duqaynta ay la beegsanayaan shacabka ku dhaqan gobolka Gedo saaka xilligi salaadii subax waxay madaafiic la beegsadeen deegaanka Tuula Barwaaqo waxaanay daacadda Islaamiga Al-Furqaan ay wareysatay mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka sheekeynaya sida ay wax u dhaceen walaal magacayga waxa la yiraahdaa Macalli Xasan waxaan joogaa Tuula Barwaaqo ee waxaan saaka ka dhacday duqeyn aan loo aabo yeelin oo axmaqnimo ah dadka shacabka ah iyo ardayd wax baranaysay masaajidda jamacaadka lagu bartilmaameedsanayay wuxuu la bilowday saaka salaadii subax markii lagu jiray ila shan gantaal meelahaas bay reereen labadii horeysay masajid baa isidda lagu dhuftay kuwa xigeen adigu meel xaafada lagu dhuftay iskuul kalena waxa lagu dhuftay iskuul markana wax saasaa saaka meesha ka dhacay ilaahi subxaanahu wa ta'ala alxamdulillaah cidna waxba kuma soo yeelin hal wax ko wax ku noqday ma jiraa walaa dameer baadiyo walaa kariga waxba kuma soo noqon ilaahi baa kuma soo alxamdulillaah laakiin mid waxay ahayd shacabka loola jooday cidna aan lagu daryeelin oo waliba uu jahli ku sii jiray ahayd cadaawad imisa saac ayay ku aadanayd waxay ku aadanayd waqtiga salaada subax lagu jiray masaajida jamaacada kooxdi ugu horeysay masaajidka ay markaa salaada ka baxeen oo wali masaajidka lagu jiro masaajidana qaar salaada wayba ku jireen waqtigaas ay bilaabato walaal marka masaajida ayay beegsanayeen sidaas ay u eegtahay wayna u muuqataa wayna dhacday masaajid inay beegsanayeen day waxaaba cadaynaya masaajidka laftiisa la bartilmaameysaday oo laba gantaal lagu dhuftay ee tan kale haddana waxay buugtaa in la bartilmaameedsanayo dadka wax baranaya iyo ardayda sida ka muuqata in la bartilmaameedsaday iskuul ay arday wax ku baran jireen lagu dhuftay asiga lafadiisa sidaas oo kale laba gantaal oo kale lagu dhuftay ee sidoo kale haddana xaafad caadi ah oo dad maata ay ku nool yihiin in gantaaladii lagu dhuftay marka adu waxay u eegtahay in masaajidii iyo cibaadadii loo jooday gaar ahaan haddana shacabkii wax kala soocay aabiyeelida mid aysan jirin masaajidka ay gantaalaha ku dhaceen xilligaasi dad ma joogin miyaa masaajidka walaal waa la joogay waa waqtiga salaada la tukaday oo qof walba meesha ku tukaday buu fadhiyay ninka ugu horeeyay oo masaajidka adbaxday diirina 6 tilaabo meel oo dhow weey maartay ugu dhufatay marka masaajidka dhamaan jamaacadi ku jirtay iyo dadka muslimiinta ay ku jireen laana halkaas waxa ka muuqanaysa in jamaacada iyo dadka muslimiinta oo imaadkooda lagu bartilmaameedsanayay marka waqti lagu jiro oo salaadi muslimiinta ay ku kulansan yihiin bay ayd walaal marka laga yimaado goobahan sida masaajidda iyo iskuulaadka waxaa tilmaantay in xaafadaha laftigooda la duqeeyay bal sharaxaad naga sii xaafadaha iyo qaabka ay u beegsadeen walaal xaafadaha qaabka loo beegsaday waxaa weeyo xaafadii guriyihii qaybo ka mid ah ayaa waxaa loogu dhuftay gantaalkii albaabkii markii dadka kow iska furan ay ka soo bixi lahaayeen ayaa loogu dhuftay marka arrintaas ayada waa kulli qof walba sawirka uu iska dareemaya xaafadde loogu dhuftay albaabka gantaalkii uu ka haleelay sidii de masaajidka loo bartilmaameysaday baa iyada loo bartilmaameysaday marka waxay u eegtahay dadka muslimiinta oo meesha degan kii masjid aadayna inuusan badbaadin kii xaafad ku aray inuusan badbaadin bay u eegtahay marka xaafadana sidaas iyada aan u sheegayo lafteeda loo bartilmaameysaday oo gurigoodii buu ugu dhacay halkii ilaahay baana ka badbaadiyay alxamdulillaah maadaama hadda dadka muslimiinta ah oo allah ka badbaadiyay haddana ka waran dhismayaasha la beegsaday burbur noocee ayaa soo gaaray walaal alxamdulillaah wixii ayaga ay rabeen ilaahay subxaanahu wa tacaala kamuusan dhigin dadkii iyo macnaha dhismihii iyo guud ahaan waa la fiican yahay ilaahay wuu ka badbaadiyey laakiin rabitaankoodii unbaa la ogaaday oo awal baa la yidhi soomaalidu waxay dhihi jirtay ninkii candhuufka ugu tufay wixii uurkiisa ku jiro ku tusay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga xaggooda xumayna reeban laakiin ilaahay waxba ma yeelin dad iyo dunyo iyo dhismo midna alxamdulillaah waa la nabad qabaa oo arrintaas ayada ilaahay uu ka badbaadiyey oo keliya masaajidka walaal markii lagu baatay aduu fiiri wax saasaa gaari lahaayeen laakiin wixii laaba waxaa ku dhacday way un dhaceen oo kaliya moogi hal mid aha qarax yar hore casameeyay inta kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waa wax saasoo qaraxay sameeyay mamal waska fafariisteen qiyaastii imisa gantaal ayay ku soo rideen xaafadda walaal xaafadda iyo macal ahaan deegaan ahaan marka hada totalkooda la sugayo shan gantaal bay isku noqonayaan marka masaajidka laba xaba iskuulka ilaa laba xaba meelahaas amal ay ku rideen xaafada oo macnaha guri oo khaas ah hal xaba amal ku rideen adu saas ay u yar kala qaybiyeen laakiin total ahaan shan ilaa meelahaas ay ahaayeen dayuradahan wax soo tuuray waa nuucay haddii arkayseen wallahi inay horta aad luma kala naqaano waxaan hadii anagu dad jacwaan inta badan iska yaranahay oo aad xogan oo uma qiimeysno laakiin saan maleeyneyno diyaarad aad u warwareegta aad ugu guuxay ay ahaayeen marka xadkay noo jireen iyo nooc ay ahaayeen waxaaba yaraatay faafahin oo ka bixin karno ma jirto laakiin waxaan maleeyneynaa dawladdan Kenya oo maartay cadaawada farada badan ay isaga jirtay oo indhalaanta ah wax meel aad wax isaga tuuraysay inay tahay baan filaynaa laakiin noocaas ay hadda ma dhihi karno marka laga hadlayo deegaan sida tuulo barwaaqo oo kale ah oo mujtamac fara badan ay ku nool yihiin waxaa qasab ah inay jiraan caruur iyo dad waayeel ah oo xanuunsan marka sidee u saameeyeen dhawaaqa madaaficdan oo weliba xilli aroor ah lagu soo aadiyey walaal sidee u saameeyeen kolley waa la dareemayaa wayna saameeyeen runtii dadkana intii bulshada ay ka kooban tahay ka kooban yihiin hadday waayeel yihiin iyo hadday caruur yihiinba arrintan marka arrin murugadeeda iyo naxdinteeda iyo dhibkeedana weeye waa arrin aadan isleenahay kolley intay wax saameynaysana qof walba wuu dareemahayaa marka arrintaas dhibkeeda kolley way leedahay waana saameyn intay kolley reebi lahaydna way reebtay marka waana arrintaas taxadigeeda iyo dhibkeeda wadato markii ugu horreysay miyaa oo dayuuradahan kenya ay duqeeyaan tuulo barwaaq markii ugu horreysayna ma ahan laakiin gudaheeda marka loo fiiriyo haa baa la dhihi karaa laakiin isbuucii hore mar aan u malaynahay inay khamiistii hore ku beegnayd meel aan tuulada aada oga fogeyn oo dhanka garbaariga ka jirto meelahaasay wax ku tuurtuureen hadduu markaas ayada hadda eriyada way iska ahayd laakiin deegaanka gudihiisa ma ahayn sharaxaada dad naga siiso tuulo barwaaqo halkee bay kaga taallaa gobolka gedo juqraafi ahaan tuulo barwaaqo waxay kaga taallaa gobolka gedo magaalada garbaharey iyo balad xaway u dhexaysaa waxaan leenahay marka dhanka garbaharey waxay noo jirtaa adigu 18 kilomitr u badnaan 20 dhanka balad xaawana ilaa 60 kilomitr meelahaas hadda ka waran dareenka bulshada maadaama allah subxaana wa tacaala uu idinka badbaadiyey wixii kenyaatigu ay damacsanaayeen oo hal qof xitaa aanu dhaawac ku noqon ka waran dareenkiina dareenka walaale alxamdulilah marka koowaad horta oo dadka iimaan iyo yaqiin iyo khayrba u ziyaaday oo waxaan ogaanay wixina laga damacsanaa iyo ilaahay suu ka dhigay subxaanahu wa tacaala halkaas iimaan iyo khayr iyo waxbaa ka ziyaaday iyo cadaawadii gaaladiiyo la ogaaday iyo in uu noqday bartilmaameedkii ciyaalkii yareerkaha iyo waayeelkii guryaha ku haray inuu bartilmaameedka noqday horta yaqiinta koowaad bay noqotay midda labaadna haddee xoogaa waa iska jirtaa awal waxay dadka ictiqaadsanaayeen oo la islahaa bartilmaameedyada dadka shacabka iyo waayeelka iyo caruurta kuma jiraan inaysan xaalada ahayn xaaladii xadgudub dhan walba taabanhaya uu joodo aan lahayn inuu noqdayna marka way muuqataa marka aduu dhankaas waxbaa ka jiro dhan marna waa ilaahay subxaana wa tacaalana kalsoonidiisa iyo yaqiintiisa way muuqataa dhanna cabsibaa muuqata aan loo aaba yeelayn inuu iska tuuraho indhala-aana maxay tahay marka waxa lagu haysto dadkan masaakiinta ah ee tuulooyinka ku dhaqan oo kenyaatiga ay u duqeynayaan iyagoo haddii dagaal ay doonayaan meel walbaahi lagu horfadhiyo oo haddiyo goor la weeraro wallaahi billaahi hadda lama dhihi karo dadkan waxa lagu bartilmaameysanaya wax kale weeye waxa lagu bartilmaameysanayaa ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid diintooda darteed oo keliya maxaad ilaahay u rumayseen wax kale loogama argoosanayaan kolley isleena diintooda unbaa loo joodaa iyo khayrkooda iyo dalkooda loo joodaa waxaa laga saarayaa shareecada ilaahay subxaana wa tacaala inaysan hirgelin wujoodka waa unsaas laakiin ilaahay ma dhihin subxaana wa tacaala kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka tuulo barwaaqo ee gobolka gedo oo u warramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan maanta roob aad loogu diirsaday ayaa waxa uu ka da'ay qaybo ka mid ah jubbooyinka waxaana ka mid ah saakow sidoo kale saakow waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey dowrad diini ah oo u socotay dadka tujaarta ah dowradan ayaa waxaa ka hadlay gunaanadkeeda sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin qaala allahu tacaala fi kitaabi alcasiiz wahuwa asdaqu alqaa'iliin wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yudcimuun ina allaha huwa arrazaaqu dul quwati almatiin alla subxaanahu watacaala aayadahaas fi suurati daariyaat wuxuu noogu sheegayaa wuxuu noo abuuray alla wuxuu leeyahay jin iyo insi waxaanu abuuray aniga inay caabudaan risqina kama rabo inay aniga anfacaan kama rabo allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi risqiga anaa siinaya noloshooda anaa kafaalo qaadaayo aniga inay caabudaan baanu abuuray cibaadada alle subxaanahu watacaala waxaa ugu weyn kalimatu laa ilaaha ila allah tawxiidka in la fahmo cibaadadaas marka alla noo abuuray haddaan cilmi loo yeelanin وقفك أوسن برنين ألا ما عبودي كرو ألا وحيد إنما يخشى الله من عباده العلماء ألا وحا كبقى وعباده يسجدن كرا ذاتك علماء علمي قبرتي لكن قفك هدي جاهلي هاي انتو هلينا يو انتو هجاجينا يو انتو هلينا يا بدن مكينا علمي وقت سيسان والله سبحانه وتعالى سادو عابودي لهيدين أذبرتان وأرين مهمة دوردان هذا ماشي الوقف تي كساب سنيد أحكام البيع وشروطه وذوابطه وأرين واجب كؤان ننكر ربئن وقنع صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركو خلافة هاي سوغ وريقاي نكي تكان أفرا إنكي قارقان ويالو وويرهي كالي أحكام البيع ما تقانا مايا صبرو دذبو أسمين جيري بيع قفك هدي أسنبرا وحو كشقينا وحا إيمانا يو حران إي حلال إنو كالقنو وايو مالكي أو حلاشة أو هيستي إني حران كدحقشو وحو كوب قاري كرا إنو الله سبحانه وتعالى وحي أو رسولكي سنو غشي بيع إنان برانو بيعنا وحو كميدي هاي وحيابها نبي صلى الله عليه وسلم وحقو شيغي بيع وميش وقبضا شيدانك وددك كسوغلو بل نبي وحيد عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار مركو قنعسات هذا الله الله بيعينا صدقه كوبضي بيش محايا لي بنتا يدارتا كوبضا بيش وحاد كوبض بادي كتاينا صدقه كوبضي سان بيعينا مسكين كصوتك صدقات سيسان مسافر كجيد كقوي أتسيسان نينك دينت إلهي برانا يملتاقن أو أحسيسان مالكنا صدقنا ما يريسي الله وكو بذي سبحانه وتعالى مركب باعو وحو كميديا هاي قفك هدي وتجاريستو وحو ألر اللي أنشيسي كو قاري كرو يوحو الله وعرون كرو سادرادت أرهن آد أوناكسان أي أهيد إذن كان إنا صوح حاضرتان بلايدنا أي حل إسكسارتو إن دادكي مسلمين تاها قنعسنا أي إن أي فهمان بيعي ومعلمين يعلم الله يهلو أريد أريد ونحسوه وحامرك اللي إذن كربا إن أظهر أسي سعطان علمه إلا أقودك كقشيد ماذا مانيو حتى هذا مركا آد علمه أن هذا آد دوردان إذن دماتو خوفك إساق علمه هقاتو علمه ما أنت إلهي فضلك إسا ما أنت إلهي واسودوه السبب كان الله سبحانه وتعالى ضعفي قينا يتبردردين يعجسي قائيو سيدان عبادين ويرتهي الله وحن نوفد ذي أسباب علمي قلو غادي لها وحالغي أباني شيخ كتاب الدوبي شيخنا أذيق أذي أقونين وليق أذن أركين إن هذا عجل ذي سوق هذا تو قريق أذيق إسكجوه بلان تاري لجوه آني إيا شاه لغو شبايو إن كتاب كده ميشتي وحالغي أبان ما أنت هداد ربطو إن هذا كنت حديث أغرستو ساكو أغرسان كرتا حديث رسول صلى الله عليه وسلم وهي سومالي علمي مركي لبرانا وقت أن ديرين لغو برنجري شيخ أجرومي لغا أخري سنايو سدح فصل إلا بيرت الوفلو أجرومي كوما أخرينايو سدح فصل إلا بيرت الوفشو وحد بيري دوكو فلاناي ما أجيدين إذن كي يالي اللي كالي يبال إما هذا مركة غارك حتى كتبت وانا ولا قيبي هذا كتبت لغو قيبين شيخ لغو كينا وحبير كوكو فلا يمالي علم هذا مركز عدو حسيني سمجرين شيخي هديئو كتاب أخريو بيرتين عين فلنين شيخ محوكو نولانا مركا علمي سيداس إلهي نوغوفو دي وحن يقول دردار ما علمي إناد سي ودان كتبت الله يقيب سمان كتب العقيدة هي كتب الفروع عقيدة إناد كبير لوضان جزاهم الله خيرا علمادو كتب يرير أي ألفين أي قرين حيساوي إلهي إلينا توبران كتبت أسمركا وحاكم إذا أصول الثلاثة شيخ محمد عبد الوهاب الواجبات المتحتمات كتاب التوحيد سلم الوصول كتبتها صدات نميسان عقيدة دوات فهمتين وحي إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم دوات فهمتين كذب حويان أحاديث الأحكام أحكام تدو حكا فهميسان أحكام تبيعك لي ماءها بيع والقه الرئي ملك عقيدة صوبرتيت صلاة دا كحكتي كتابك عمدة الأحكام كلليه هاي وكوف ليه هاي بالله إلا دمات كي سهدات فهمتو وحبدا أنبا دين تكفهميسا مركا أنيقا كلمة دينا وحنكو سوقابنا يا بيع وقت يويا لنا عبادة وقت بيع لنا نيسا أدقوا تكان كاقو جوغا يا دروس تبران كرتا تاسوا مدى كواتورت إن علوم تشرعيقا أتسيو ودان مدى اللبات وأنه واجب الله نصاري إن الجهاد كاهتمام ويا لنا الجهاد في سبيل الله وفريدا من فرائد الله عز وجل سيد الصلاة دا الله نغفر رضياله الله جهاد كنغفر رضياله إن أنهم ويا لنا سيدي قال هذا اللولة دقالمي لها بل كان مسلمين تلوغة ساري لها محايا يلي قال هذا انتي كولد دقنتاي ألا لما عبودي كرو من قال لدقي بلايا لدكتي تاس وامد الله بعض جهاد كإن اهتمام أن أويه لهنو هديت هاي إن نفتي نكو بحنو هديت هاي مال كين نكو بحنو هديت هاي إن تلدا إن إرائي إن أكو بحنو جهاد كإن اهتمام أويه لهنو ما أنت أمد مسلمين تإلهي باكم هاتسن قال هذا السيدي ربت كمية ليسو أمد وحويا شعبا شعبي المسلمين تباب برارغي وحي قرتين هدي قال هذا إن إسك الدفاعين إن الله عابودي كريم عباد الله أبورين إن كبيح كريم وأكو أنا أرض العراق بلاد الشام والسوريا معناها ما يشهد جهاد وين بقى لك كعي بلاد اليمن إلهي جهاد وين بقى كعي لمن كي حوتيين تأها الشيعة أها المسلمين تربي إن يكون قصبان علي إن لعابدو علي بن أبي طالب أوصل الله لعابدين وضدك ربي إن يكدى دعيان علي إنه رسولك حق أها لكن نبي محمد أوصل أهين لمن كي صنع السوق بصدي أو ماله بسوق بصدي شعبي المسلمين تبقى استاجي شعبي أهل السنة أهباد قالمي أو غرب أبك قاضي حوتيين تي ما أنت وحواي إلهي فضلي يسألوا البذنب على قصاري عندنا غنا وحنا هيدا أهل السنة أو مسلمين أو دول كانوا اللي جود دجنا قال هذا مرك إن لدة قالمه أو للج هذا أو قلبي قال له هيو كل بوالا دمانيا دمشنا وحقي ما بدن إلى درتي اللي جود له وحقي ما بدن أدوكتين إن إلهي درتي لو إذا إلهي درتي أودنتي وحق قيمة بدن باجرو مجرو قف والبنوا لمنيا من فراش كودنتو من باور لقدومو من يكنع عنتو قف لطافا يو ماله ما دام يجيردو أي وح الله نوحق مية أي تاي وإن ما رأت قف جهادك يشهادة دي إن إلهي درتي أودنتو أرين قاسن آد إي آد لو فكرو دل كان أنك أنجوغنو إلهي ندجيي ودل برواقة وهذا القيم بضن إله سبحانه وتعالى نقى أبوري قال هذا هدى لي فهمين هدى اللوكة لترتمى يا سيدي صومالي اللوكو قوين لها قالوا قعنت اللوكين لها أن انت أسمرك إن شاء الله تعالى سيدي قال ربت إلهي كمية إلهي أنا كون دالنين أبيال كين أين دولكان جوغين بي قال لكو فكريت دولكان أي قبسطو ما نو البابا الله باك علناي ثم ذلك ركبه رجوغي ما ننكست ركبه رجوغي أو الله سواب أغدقائي مالي وحا هرجوغي احمد قري مالي وحا هرجوغي محمد عبد الله حسن مالي وحا هرجوغي شي حسن برسني مالي وحا هرجوغي انت سو مجاهدين كعيسي مالي بننبا الهي سبحانه وتعالى بذلك كو الى لنا يي جهاد كاسنا ان هم ويالنو علوم الشرعي انا برشدي اذا انسي ودنو وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم كاسنا وحوها شيخ فؤاد محمد خلف هذا سيدو كلي قنع ستدا ايا قاركود كور رمي درين كود كو آدن تابرك الديني قاه اي قاتين بسم الله مقعيقوها محمد حاجي كوسو علي بسم الله الدورة وحي نصعتي اسبوع ساد شاكتي وحانا كو قادني ساد اكتهي الضواء على ضوابط التجارة في الاسلام كتابة دهان او اي وقت لو ولماذا اي صوت دياريانو كتسابسن قنع ستدا ايو بيعان سوق انصحي لها marka ilaahay fadligiisa dawradii faa'iido badan oo aan la soo koobi karin oo aan u baahneen oo baahideena weyn ay ku jirtay oo ganacsi ayaan ku qaadanay maasha Allah magacayga xasan cabdi cali ibraahim baallaha ta waxyaabaha aan ku dhax jirno yaan albarahay qofka waxa uu ku dhax jiro hadii uusan garanin ee uu maalin walba sameeynaa dibkeeda leedahay waxa anaga hadda aan baranay waxay ahayd waxa anaga aan ku dhax jirno ee ganacsiga ee aan wadno ee maalin walba bulshada islaamka aan ka ganacsano waxaan baranay ribada waxay ku imaato waxaan baranay beeca la nahiyay waxaan baranay beeca ijaarada aan baranay waxyaabo badan oo bulshada hadda anaga aan u sameeyno oo badeecadan yadu bilyadi inay tahay oo aysan ahayn wax maqan wax kale in lagu kala iibsan karin adiga waxyaabo badan oo naga maqnaa oo bulshada anaga markii hore aan ku dhex jiray aan sameen jirnay oo naga maqnaayaan hadda kitaabkan ku baranay insha Allah todobaad uu soo socdo magacay waa Abu Shayba aan runtii dooradan sida walaalaha ay sheegeen wax badan ayaa laga faa'iideystay waxa ay ku saabsaneed waxay ahayd beeca waxaana idan asatadi runtii wax badan laga faa'iideystay shaqadeena waa maalin kasta waa wax taagan waa xaraana waa xalaal ribada ii wax lamida runtii lama soo koobi karo dawladan runtii waana ugu mahadcelinayna ragga isu xil saaray oo inta badan oo isku mashquuliyay ganacsatadan waxaan ugu dardaarmaa inay sii wadaan oo sii faa'iideystaan cilmiga ma dhamaado sida culimada ay noo sheegeen marka insha Allahu ta'ala in wax badan laga faa'iideysto waxay laga faa'iideysteen runtii wax la soo koobi karmaan maalin kasta la dhaxtaataa taagan ganacsigii sarfkiisa socdo ganacsigii socdo marka wax badan laga faa'iideysto runtii wax hadda la soo koobi karana ma ah dhe dadkii ka qayb galay in dawladda ma soo koobi karto waxyaabaha la qaatay ah bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah magacaygu waa abu mus'ab waxaan qaadanay waxa kamid ah mashruuciyatul bay' bay' jidintiisa luqa ahaan bay' waxay leeyeen culimadu albay'u huwa mubadalatu maalin bimaalin ala sabiil itiraada maal maal lagu bedesho oo isku raali isku yahay waxa kamid ah aadaabul bay' aan qaadanay bay' aadaabtiisa حكمت أركان البيع هي شروط البيع هي الخيار وأنواعه خيار وحل إرادة أو خيار المجلس كي خيار الشرطي خيار التنجس خيار التدليس خيار العيب وما إلى ذلك قيبي سنقاضني وحنقاضني الشركة شركة هي نوع أو كسابسن شركة غيبة هذا شركة العنان هديتها شركة المعاوضة هي شركة الأبدان هي شركة المضاربة شركة نواقاضني الحمد لله وكذلك أساس أوكالة الوكالة وكيل شد سوى حل سوى كيشو هي أركان تيد أو وكالة أركان تيد هي شروط تيد بيع أو الحرمي البيع المنهي عنها أو بيع جهالة كمدة بيع المعلق بالقيود يا كمدة أو بيع قبل القبض يا كمدة احتكارك يا كمدة أنت صدق قادني وحكى لو أنقادني أو سي الربا ربا عمل أو آت أبدا أو معامل كذا الحمد لله ربا النوعيال كذا كمدة ربا الفضل ربا اليد ربا النسيئة ساس عمل صرف كي iyo qaabkii wax loo kala sarfan lahaa oo ribada ka iimaan lahayd dhamaan waa qaadanay iyo qiibihiisa oo kadaalika qardiga kamida salamkiya kamida shuruudii iyo rahankii iyo ijaaradii ayaa u dambeeyay kitaabka qaabkii wax loo ijaarto iyo qofkii wax la ijaarto in la siiyo ijuradiisa iyo qaybahaas dhana kamida alxamdulillaah aad aan ugu faa'inay adii ilaahay in ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay noo dhameystiro oo insha Allah ta'ala kuwaasina waxay ahaayeen qaar kamid ah ganacsatada degmada Sako magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga waxaa dhawaan lagu soo gabagabeeyay shir ay dawladda waddankaasi u qabatay dawladda Hassan Sheikh iyo maamul goboleedyada Cabdiraxmaan Baadiyo oo kamid ah siyaasiyiinta shisheeyaha ku ologa ah ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu fashil ahaa waxa kale oo uu tilmaamay in dawladda Hassan Sheikh ay wax kale iska dhaafay xitaa sugan laadahay amaanka xarunta madaxtooyada hadalkan ayuu ku sheegay wareysi aynu kula yeelanay qadka telefoonka isaga oo ku sugan magaalada Nairobi maanta shirka markii la akhriyay waxa ku soo baxay aniga waxaan ku magacaabay jeesada joog darantori weliga wax zaaid ah shirka ka soo baxay oo Soomaaliya u ahay suba jiraan haba yaraatee maxaa yeelay Soomaaliya shirka waxay tagaan ayagu ashaaraasan waxa Soomaalida ugu daran oo dadka Soomaaliyeed ay rajaynayaan waxa waa Soomaalidu shiif ah oo shiif ah sida waxa uu yeelayo qabada komishanka qabanka marka Soomaali khalaaftay oo dadka waxa uu ahaay Puntland ay ka baxday shirka dadka sana waxa waa ay rumaysan yihiin in la qasbay oo caalamku qasbay ayaa beesha isugu tagay marka Soomaali go'aan leh oo qaraar la tolkeeda qaraar gaari waayeen marka dalka la jiro qaraar ku gaari kara عالم كل صومالي مقصف كرنات بين صومالي عالم كان قصفية عالم كان حبنا لها كلمة بينا مقصف صومالي أي بعد تصوير عالم كسوية مكون موقتا لكن إن برنامج كان ويهاي مثل الشقيي أو كوين دولة دي إمام القبلة دي دا صومالي هديلة نبطتك صومالي وإن الفحمان وح يكو إلي تخبران الدولة الموية بختام ويكو إلي الشيء وحكو إلي نفر مجران ama fiir raax oo aalam ku shaqeeya iyo dad kale oo dowlad kale ah oo dowlad Soomaali ma sameey karaan dadka Soomaali hadii sameey shiis ahaan dowlad ma sameey karo 22 sano ayaa la maraya 22 sano ka badina waxa waaye iyo 17 sano oo waqtigii dawladdi Soomaaliyeed oo ugu horeeyay la sameeyay 2000 waa aftan uu ka sameeyay saacadkeed hadda waxa la sheegayaa oo ku saarsan in dad ajnabi ah dowlad ma sameeynaa waa akhriyo dadka Soomaali waa qiyaas ka taxaan waxay ogaadaan dawladda ee shiis ku ahay oo ay ku qasbaysan wax samayn kara male dawladda ay wada leeyihiin oo kan falka lahayn oo dadka ka dhaxaysa oo muwaadiniinta ay wada aaminaan kulligeed oo aan sida dadka ka baa ka dhaxaysa la gaarayeen oo muxuu ahaa dawladdu ay shaqaynayso ayaa ka samaynta la kar la yahay marka Soomaalidu ugu aragsan fuqti ku fiican dawladaha jirka ah waa isku mashquulsan dawladda madaxda uga qabgalay shirka waxay tilmaamayaan in natiijo fiican ay ka soo baxday adigana waxaad leedahay waxba kama soo bixin dawladdu muddo dheer ay shacabka ka beddel u sheegaysay marka aniga waxa uu ahaa dadka lagu dhiibinayo beenta dawladdu ku sheegaysay fuq Soomaali u sheegaysaa shacabka Soomaali waa in qabgantaas ay san garan oo runta ay gataan ayaa waxa ma qaata ka amaanta bil Soomaaliya ayaan amni haysan iska dhaafka ka Soomaaliyeed dadka Soomaalidu mushaar ma qaataan shaqaalaha dawladda ay askartu xad gaar ka marka in dadka Soomaali wax loo sheegayo horumar la gaaray maxuu ka xalaal sameeyay waa la soo heshiiyay caalamka la taageersada kelimada doona waay Soomaalidu waxa rabaa inay sabab isticmaalaan adinka ma isku daydeen inaad taladiina ku biirisaan dawladda oo arrimahan aad kala hadashaan inuu ka qayb galay general gabra iyadoo la yiri shirka waa shir Soomaaliyeed marka gabra ma Soomaali ba dadka ajnabiga ah ka qayb galay aanu malaynayaa inay kamid yihiin dadkaasu laakiin aniga ku mashquulin baad ku Soomaalida ugu mashquulsan yihiin dadka ajnabiga ah ma ku mashquulsan aniga saabartay dadka Soomaali inay ku mashquulaan aniga ma qabo dad ajnabi ah oo shirka jimiday maxaa jira 17 dowlado 17 dowlado ka mid ah la yiri dadka waxa inuu ku mashquulsan yahay milyan dhamaan shaqo lama ahanay Soomaali ka saleysan meesha mid waqti badan xoolo ayana Soomaaliya fasalka Soomaali ku dhacay waxa maanta joogta ayaa faa'iido marka waxa malaxda in aan shaqo ka qabanno oo midnimadeena isku midnimadeena shaqeynaa oo rabaa in aan qashanno amaka oo aan ku mashquulin oo tan loo sheegay dowladda jiray waxa ma qabaysan waxa soo baxay wiil Soomaali ka kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Baadiyo oo u warramayay warbaahinta Islaamiga ah ee Al Furqaan degsiyaal wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka hadhu xawreysiyada saxafiyad u dhalatay wadanka Turkiga ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay khudbad uu Xasan Sheekh ka jeediyay shirka Istanbul ka dhacay saxafiyadan oo ka tirsan televisionka TRT isla markaana lagu magacaabo Zeina ayaa waxa ay sheegtay in 12 maalmood ka hor ay ka soo laabatay magaalada Muqdisho isla markaana ay ku soo aragtay amni darro gaajo musuqmaasuq iyo waxyaabo la mid ah waxaan ay tibaaxday in hadalka Xasan Sheekh ee ah in dawladdiisu ay guul gaartay amni uu jiro horumar uu taagan yahay uu yahay hadal aan sal iyo raad toona lahayn waliba hadalkan ayay sheegtay xilli uu toos u soconayay shirka magaalada Istanbul waxay arrintan fadeexad weyn ku noqotay Xasan Sheekh oo doonayay inuu Turkida siiyo war ka duwan waaqica dhabta ah ee yaalla magaalada Muqdisho Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda waxa uu ka dhawaajiyay in ciidamada Kenya Eel Cabdi looga dilay 180 iyo dhowr askari taasoo ku dhow tiro ahaan 200 oo askari hadalkan ayuu sheegay kadib markii la weydiiyay su'aal ku saabsanayd waxa ku kallifay in isagoo xitaa aanan u tacsiyeen shacabka gobolka Gedo uu tacsi u aado Nairobi inshaallaa inaan ku weydiiyo madaxweynaha wadanka ayaa tahay dadka een runtii ama qurbaha joogan ama gudaha joogan waxa jirtay todobaadii la soo dhaafay hadal hayn aad u tiro badan oo ay dadku isla dhexmarayeen markii Eel Cabdi dagaalkii een Amisom shabaab ku qaatay diyaarada ay dadkii duqeyeen dad badan laayeen dagaal jasiire la weeraray oo meed badan yaalay ayaa maxad u tagtay tacsi een maxad u tagtay wadanka Kenya een qaabkii markaas aad u dhaqantay dadku wax badan bay ka keenan fanaaniin baa heesa ka keenay marka siday arintaas ku dhacday iyo sidaad u aragtay iyadoo meed uu yaalo wadankii in gooshashay aad u tagto een sidee kugu muuqataa sidee sa dareenka kaasoo gaaray dadka aad u arkayse horta sidaa u dhigtay Xasan anigu uma dhigi lahayn shisheeyaha dalalkooda waa ku dhintaan umana tagno tacsiintoodana ma tagno markii 180 iyo jarjar ama 200 in ku dhaw oo wiil oo Soomaali loo soo diray oo sababta loogu soo diray Soomaali inay nabad ka keenaan ku saacidaan dadka Soomaaliyeed nabad inay helaan ay ahayd hal subax la dilo howl caadi ah iyo dad ajaanib ah dhintay iyo ma waxa soo haray marka dadkoodii waxay ku qanceen dagaal lagu jiray wixii yani collateral effect ama waxa dagaalka oo asbaabta dagaalka oo keeno oo aan la jecleysan ayay ka mid ahayd wiilashoodu inay dhintaan ay dhamaadaan goobtii dagaalka marka annagana hadii dad nooga dhintay dadkaasi abriyaha ahaadaan oo dad shacab ah ahaadaan ama ciidan dagaalamay ahaadaan ayaduna waa waxa aan la jecleysan ama aan lagu talagalin ama aan la rabin ee dagaaladu ay keenaan marka mar walba hadii dagaal lagu jiro maalin walba wax aad rabto iyo sida aad wax u rabto kaliya uma dhacaan marar badan dhacayaan in oo si aanan jecleysan si aanan rabin si aan raali ka ahayn ay wax u dhacaan dalkeenu waa dalkeen adawguna anagoo na haysta uu na dilaya maalin walba marka taasi waxaan u maleynayaa waxa ugu muhiimsan waxa taa cadawga inaan dalka saga kicino laakiin waxaan allayaan waa inaad dhooftay oo aad dibadda tagtay oo iyadoo meedkii labada qaybadba u yaallo dadka ay qeyrinayaan inaad dhooftay oo aad xag aad u tagtay Nairobi inaad ceedamaas u tagtay yaa u tegi lahay ma waxaa ka fiicnayd inaan dhahno qaata muxuu ahay meydadkiina meesha rabtiin ka dhaca miyaa ku habboonayd annagu caalamka ka midnahay siyaasadan wadnaa dad 20,000 oo wiil oo aan Soomaaliya u dhalan Soomaali aan siyaasad ka rabin Soomaali aan wax kale oo maslaxad ay ku qabaan ka rabaan aan jirin yaa ku dhinto dhowr kunna waa ku dhimatay waxaan isleeyahay dalka Kenya iyo dawladda Kenya iyo shacabka Kenya intaas ka badan laga mudan kaasina wuxuu ahaa Xasan Sheekh madaxweynaha dawladda hadaba warkan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay shacabka wadanka Kenya iyadoo uu noqday mid ay warbaahintu si aad ah u tabiyaan waxaana jawaab kulul ka bixiyay afayeen u hadlay dawladda wadankaasi afayeenka ciidanka Kenya ninka lagu magacaabo Colonel David Obongo waxa uu beeniyay hadalkaasi ka soo baxay Xasan isaga oo qadka telefoonka kula hadlayay wargeyska The Star ee ka soo baxay magaalada Nairobi waxa uu sheegay in tirada Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay ay tahay mid aan sax ahayn isla markaana aysan dawladda Kenya wali shaacin tirada rasmiga ah ee askarta looga dilay weerarkii taariikhiga ahaa ee ka dhacay deegaanka Cilcadde ee gobolka Gedo hore gudoomiyaha degmada Garbahaaray ee dawladda ayaa waxa uu sheegay in 200 oo askari laga dilay Kenya laakiin waxa warkaasi ka saameyn batay warka ka soo baxay Xasan Sheekh maadaama isagu uu xuq ogaal yahay isla markaana waqtiyada qaar ay siraha isdhaafsadaan shisheeyaha laakiin waxa Xasan Sheekh ceeb ku noqonaya in dawladda Kenya ay ku beeniso warka oo isagu shaaciyay hadaba maxaa laga fahmi karayaa warka ka soo baxay Xasan Sheekh ee ku aadan tirada ciidamada Kenyatiga ee lagu dilay Cilcadde iyo sidoo kale habka uu ugu adkaystay go'aankiisii uu ku hareer maray reer Gedo isla markaana uu ugu tacsiyeeyay Kenyatiga waxaan su'aalahaasi weydiinay siyaasiga Cabdullaahi Cali Xagley sidoo kale Xagley waxaan wax ka weydiinay warka soo baxay Axmed Madobe oo uu ku beeninayay in Kenyatigu ay dhibaateeyeen shacabka gobolka Gedo bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waa dhegaystay jawaabta gaaban ee uu bixiyey madaxweynaha mana ahayn mid ku habboon dhagaxa Soomaalida inay maqlaan madaxweynuhu wuxuu yiri Kenya intaasi loogu tago wax ka badan inaga mudnaayeen hadal saa u eeguu yiri wuxuu yiri wiilashoodii ayaa lagu laayay Soomaaliya runtii waxa weeye hadal uu uga leexanayay asagoo weliba aan ka jawaabin su-aasha taadaba socotay ahayd dadkii lagu laayay Gedo adinkoon ka hadlin ayaad xagga tagtay markii leeyahay marka waxaad moodaa waxa ka habboonayd aan dhihi karaa inuu diidaba in laga wareysto arrintaas ayada ah oo aamusnaado taasaa ugu khayr badneysa anigu dareemayo haddii kale arrintaa waxay u egtahay arrin yacni maxaa iga galaya oo jees jees ah oo Soomaali waxay iga aaminsan tahay iyo wixii aniga aan yacni meesha geeyey ee anigu aan ugu talagalay taasa ii muuqatay hadalka Soomaalida saddex maraysa iyo jawaabaha falcelinta ee dambe waxba igama gelinayay waa arintaa runtii arintan waana arrin aad looga xumaado waxaad tiri hadalkan kuma fiicnayn dhagaha ummada Soomaaliyeed laakiin wuxuu ku fiican yahay dhagaha Kenya Soomaahan dabcan waxa waaye waan ku adkaysanayaa inaan tagay meeshii way ila saxnayd shalayto maantana weli way ila saxan tahay waaye marka taas waxaan filayaa Kenya inay ku farxayso tan kale wuxuu isticmaalay madaxweynuhu kelmad uu yiri oo ahayd waxaa la laayay wiilashoodii asagoo sheegay tiro maaragtay ilaa 200 ku dhow runtii tiradaas waxaan aaminsanahay inuu ugu soo dhawaa runta oo sida aan maqaalkeeda xaayo meesha waxaa joogay askar lagu qiyaasay 200 waxaana ka badbaaday ilaa 20 sida aan maqaalkeeda xaayo marka tiradu uu ku soo dhawaaday laakiin weli waxaad moodaa inay murugo ku haysa madaxweynaha uuna ku qanacsan yahay qaabkii uga tacsiyeyey wax kasta ay Soomaali ka aaminkaba inuusan degdeg dal u siinayn taas ayaa macnaha ka muuqatay hadalkiisa waxa tahay siyaasi muddo badan oo weliba ku noolaa dalka dibaddiisa saa darteed dowladaha caalamka madaxdooda ma ku dhaqmaan waxaan hadda u sameeyay Xasan Sheekh oo kale weli ma arkin markii laga reebo waxyaala yar yar oo ma aragtay marar dhif ah oo sida tii Paris ka dhacday oo kale oo yaani baroor diiq guud oo jumla ah oo sidaas oo kale siyaasadda galbeedka lagu horumarinayo oo ah unit ayaan mahay isku meel ayaan ka soo jeednaa iyo baraarujin noocaas ah oo niyad dhis ah oo tacsi noocaas ah tii Paris oo kale loo tagay waa aragnay oo marar dhif ah dhacda laakiin madaxweyne dal intuu dal kala tago qaab noocaan oo kale ah weli kuma arag muddo dheer ku noolaa wadamada reer galbeedka waxaase su-aasha ka horreysaba Yurub waxaa laga helayn waddan ogolaada in waddan kale ciidamadiisu yimaadaan si ay uga dhex dagaalamaan taasaan ba horta marka horeba ka dhacayninba marka waa waxaad moodaa waa arrin ugu baahan runtii iska daa Yurub ee Afrikaanka xataa in laga helayo u malayn maayo oo dagaaladu aad ugu badan yihiin marka arrinkan waxay ahayd hadiiba uu ogolaaday madaxweynaha in laga wareysto inuu xoogaa qoomamayn ah muujiyo oo arrin marka dhacday oo kale oo dhacda ugu baa uu ku soo qaado hadii Cabdullaahi aan ka dhexgale hadii uu qoomamayn muujiyo su'aalka isku weyn maayo raaligelinta Kenya marka hadii waa laba ku darani dooro marka hadayba dhacaysaba in labada dhinac uu mid yacni tixgeliyo waxa ay ahayd inuu dadkiisa asaga uu ka dhashay inuu tixgeliyo ma aha inuu wali ku sii adkaysto halad maaragtay dhowr iyo tobanka milyan oo Soomaalida ah ay indhaha ku wada hayso ma aha runtii inuu ku sii adkaysto waa tahay dabcan madaxweynaha markii la doortayba horey buu ka sheegay uu cadeeyay mowqifkiisa arrintaasi ku aadan oo waa tii uu yiri in Nairobi uu qarax ka dhaco waxay iga naxdin badan tahay in magaalada Muqdisho ay gubato ama qarax uu ka dhaco marka laakiin su'aasha aan u socdo waxay tahay Cabdullaahi marka Xasan Sheekh ee la fiiriyo sida hadda uu dhaqmay see kuugu dhadhami kartaa ka Cabdullaahi ahaan haddii uu ku yiraahdo aniga madaxweyne ayaan ku ahay haddii aad dhimatana agteeda raqiis baad ka tahay oo waxa kaa qaalisan askariga Kenyatiga ah hadduu yiraahdo iyo qaabka uu dhaqmayo haddeer ayaaba isku mid ah maxaa yeelay aniga waxaan la mid ahay muwaadinka Soomaaliyeed ee gedo ku nool naftayda iyo nafta walaalka Soomaaliyeed ee muslimka ah ee ku nool gedo waa isku mid waa isku qiimo haddii kaas loo jixin jixi waaye inuu aniga shaqsi ii yiraahdo iyo inuu qaabka hadda u dhaqmayo u dhaqmo ayaaba iga jawaaba waxaan qabaa arrinkaas asaga ah maaragtay in madaxweynuhu ku fududaaday markii horena ku fududaaday jawaabtii dambena ay ka siixan tahay ficilkii horeba marka hadal madaxweyne iyo qof mas-uul ah uu ku hadlo runtii ma ahayn Xasan Sheekh fadhixooyinka ka raacay isla arrintan ka dhacday Cadcada waxaa ka mid ah in meydadkii ciidamada Kenya uu u sujuuday ilaa iyo haddana arrintaasi wax jawaab ah kamaanu bixin isagoo og guuxa bulshada iyo sida ay u arkeen maxaa u diiday madaxweynaha inuu ka jawaabo arrintaas runtii wareysiga hadda laga qaaday imid horeba wax toos u weydiiyey malaha muusan helin haddii ay dhacdana runtii wuxuu ka yiraahdaa uu ka hadli lahayn balse arrinkaas su-aasha hadda aad weydiisay inuu meydadkii u sujuuday meesha meydba ma oolinba waxaa yaalla kabaha meydadka oo sanam ah kabaha ciidamada Kenya oo sanam ah ayaa meesha sugan oo loogu talagalay in lagu muujiyo keliya maarata in arrintu qusayso ciidamo marka waxa meesha yaalay madax loo raaricinayo waaba kabaha ciidamada oo xataa meydkii ma aha laakiin hadalkii hadda ugu dambeeyay su-aasha madaxweynaha waxaa ku jirtay waxaan wadno waa siyaasad taasoo wax badan koobi karta kelmaddaas markii hoos loo fiiriyo waxaa ka jawaabteedu noqon kartaa siyaasaddu ma aha inay meel walba kula gasho siyaasaddu ma aha inay noqoto mid waddankaaga wax u dhimaysa siyaasaddu ma aha mid shakhsiyaddaada iyo diintaada iyo islaamnimada wax u dhimaysa inay noqoto wax walba haddii uu lagu saleeyo ujeeddan ka lahaa ujeeddaduna ay maaragtay ku sii dhaadhicinayso jiddaan habboonayn iyo duduub aadan ka bixi karin runtii waa ayaan darro waa tahay su-aasha ugu dambeysa axmed madoobe oo isna turkiga ku sugan waxaa wax laga weydiiyey xasuuqa ciidamada kenya ay ka wadaan gobolka gedo iyo waxa uga hadli waayey maadaama isagu uu sheegtay in maamulkiisa gobolkaasi uu hoos yimaado waxaana uu beeniyey in dad shacaba lagu laayay iyo xoolahooda xilli maanta ugu dambeysayba tuulo barwaaqo kenyatiga ay duqeynayeen arrintaas ka war taas waxaan ka hormarinayaa runtii inaan ammaano aan baraarujiyo shacabka degan shabeellada hoose oo u gurmaday walaalihii lagu waxyeeleeyay Ceelcadda iyo gobolka gedo waxaan leeyahay waxay muujiyeen karti waxay muujiyeen in Soomaaliya maanta ay isku duuban tahay oo Soomaalinimada iyo Islaamnimadu كالسوني كقبان أو أي سنوه جانسمين مردي فدرال كأي عا إن المرن اللي يسوقون من لكالجوية دتك راتية كلام ما شاء الله بحده ما كعرفن كاتو على رشبة الله خاصة إلى أجري حسنات هذه كسر يقول متى ولا لي يقول متين خير جدا وحنا لا يحصل على سوق بعاني هيدا ولا على حال يحي كل المعلم بمال بيكل عدون تاع على سكور قبو عدي أنا شو جلس مركا شو كذا ويجي في الجواب تلا أحمد مدرد وحو سكو حكومي ليك ماشي يلا ليك غير قال أمة الصوماليات بابا لو جيستي شعب كثير العداء أو كسر باللبنان يا إلا مالين تي أي كينيا سوق جلنا لبعض يكون يو كودي يتبانكي إنتاس أو دقين يبارك عن يو حسوق يكون هاي الشعب كي حولها با أحمد مدرد وحو سكو حكومي أرخين لو الجيرو أو صومالي أو دم أي أركي سمانتا haddii marka uu mas'uul uga gartayba inuu mas'uuliyad qaado waxaan qala odayaasha reer galo iyo dhamaan odayaasha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba Axmed Madobe waa in laga qaado xuquuqda dadkaas Soomaaliyeed ee meesha lagu baabiyay maadaama isagu uu gal yahay diyaar u yahay oo hadda jid dheer oo loo maraayo ay san jirin waxaan qaba Axmed Madobe in lagu xisaabtamo haddii uu isagu taagan yahay jalayto markii ay dhayn gudiyay u saarayna xuduudii Kenya soo gashay ee maran xawaabiyeen Kenya oo xuduudda Soomaaliya soo gudbiyo waliba boholo ka qodanaysay jidad hadii ay shalay yiraahdeen waa walaalaheena waa caawinaya ayagoo dadka laaynaaya maanta tan aqoon isaga hadda aaminsan yani inuu dambi inuu qaato oo qirto wixii dambi ah uu galay marka waxaan qabaa in lagu xisaabtamo arrinkan waa arrin jira oo yaash reer gada ka hadlay adduunkoodana laga og yahay muqaaladii la haya marka waxaan qabaa kaas aan ka ahayn inuu lagu xisaabtamo Abdullahi marka maxaa keenay kara iyadoo cadeymo la hayo oo caalamka oo dhan laga wado warqab xasuuq dhacay oo xitaa Ingiriiska London banaabaxyo ay ka dhaceen in Axmed Madobe uu yiraahdo afar qof un baa la dilay iyo afar neef oo xoolo ah wixii ka badanna aniga ayaa mas'uuliyadeeda qaadaya oo uu inkiro dadka la barakaciyay iyo kuwa la xasuuqay maxaa kalifay waxa kalifay kursiga uu ku fadhiyo waxa kalifay in maanta ay ciidan u yihiin Kenya iyo Ethiopia waxa kalifay damac ku sii jira ee adduunka jacaylka nin walaalkiisii iibsaday way waa nin dadkiisii lagu duugumaadayo isaga iyo xasan iyo kuwa kale ee federaalka hadda sheeganaya waxay isdooriyaan ma jiraan isaga meeshan sheegtay inuu mas'uul ka yahay isaga shalayto loo buunbuuninayo oo la laha maaragtay ee saddexda gobol halka isku daro oo maaragtay ana ka madaxweynaha maanta inuu mas'uuliyadii shalayto uu xararayay oo maanta ku adkaysan waayo waajibkeedii inuu qabto waxaan qabaa inay tahay doqonimo isaga ku jirta siyaasad ahaan laakiin isaga maxaa ka qoseeya hadii dad muslimiin ah oo Soomaaliyeed ay taagan yihiin oo ay leeyihiin waxaana dilay Kenyati oo Kenyatiga ay la xisaabtamayaan maxaa isaga ka qoseeyo uu leeyahay lama dilin isaga waxa saaran haddii mas'uuliyadii ah kuwa wax laayay inuu keenay marka isaga iyo kuwaas waa isku dhina wax kasta oo Kenya u socda maanta xanuunka Kenya gaaray Axmed Madobe uu gaaray dibka ay geysatayna wuu la geystay marka inuu intiro waxa ku qasbaya mas'uuliyadii uu kuwa ku keenay markii hore ayaa wali garbigiisa saaran kursiga uu ku fadhiyana way ku ilaaliyaan marka waxa kaliya uu ka naxayo oo maanta asaga uu la shinsanayo waa ciidamada Kenya ee maaha kuwa Soomaalida marka shacabka Soomaaliyeed iyo odayaasha gobolada gedo iyo dhammaan Soomaalidu mas'uul ka saaran yahay inay kula xisaabtamaan kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cali Xagaley oo qadka telefoonka ah inagu waramayay dhegeystayaal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh